امام ظہر کی نماز کا امام قریب آ انس بن عاص رضی اللہ عنہ برابر میں آسان تھی اور صحابہ کرام انتظار میں بیٹھے کہ حضرت جب تشریف لائیں گے تو جماعت ہوگی, لیکن معمول سے ہٹ کر کچھ دیر ہو تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے حضرت بلال کو ہی کام کرتے تھے کہ آپ کا درخواست کرو. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا مدینہ کے دروازے کے باہر سے گزرتے ہوئے وہ اونچی سی آواز سے کہتے تھے السلام السلام, حضرت اگر کہیں آرام میں رہے کوئی اور گیا اردو بنا رہے ہیں بس اطلاع ہو گئی. یوں کرنے کے باوجود حضرت تشریف نہیں لائے پا اور پریشانی صحابہ کرام میں پھیل گئی کہ کیا ہو کہ ملے بدل گھر میں ہیں اور پھر نماز کے لیے تشریف لا نہیں لا رہے اور طبیعت بھی ٹھیک ہے صبح مانا ہوئی ہے. اس پر دوبارہ بھیجا حضرت کو تو حضرت دروازے تک تشریف لائے کہا گزر یہ ہے کہ میرے پاس قمیض نہیں ہے پہننے کے لیے بنانا ہوں تو اس لیے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتا. بلال اس کے علاوہ ہم نے پاکر اتنا بھی اس میں دوڑتا ہوا ایک شخص بلال کو کا لے چادر لے آیا اور حضرت کو دی. جیسے نماز سے فارغ ہوئے تو وہ جو خاص کیفیت تھی کہیں کے آنے کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہو تو یہ ایت کریمہ نازل ہوئی وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْ يَدَكَ إِلَى الْخَلْفِ فَتَكُونَ مَلُومًا مَحْسُورًا. کہ آپ اتنا زیادہ بھی انفاق فی سبیل اللہ نہ کرو کہ پھر اپنی ضرورت بھی پوری نہ ہو. تو نماز کے لیے بلاتے ہیں اور آپ آہنی نہ رہ سکو اور ایسا قبول بھی نہیں کرنا ہے کہ جب وہ ضرورت سے جائے کوئی چیز اور سائے لائے تو اس کو نہ دیا جائے. تو اگر صاحب حیثیت ہے اور سوار ہو اور وہ نہ دے معلوم تو وہ ویسے ملام ہے, اور اگر صاحب حیثیت ہونے سے جو اپنی ضرورت ہے وہ بھی دے دے تو محسوس ایک دن جب اپنی ضرورت سامنے آئے گی تو حسرت کے ساتھ بیٹھ جائے گا کیا کیا کروں. اس پر یہ ایت نازل ہوئی کہ اس طرح آپ اتنا زیادہ ہیں. ویسے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ کبھی سائل کو آپ نے رد نہیں کروایا اور یہ سائل کو رد نہ کرنا یا سائل کو کچھ نہ دینا یا ویسے واپس کر دینا عذر کرنا یہ درجات یہ درجات کہیں رخصت ہے کہیں عظیمت ہے. اب رخصت تو یہ ہے کہ اپنے پاس ضرورت سے زائد رہے, صاحب حیثیت ہے, صاحب کے پاس زکات ادا رہا ہے, صاحب نصاب ہے لیکن تھوڑا تھوڑا دے رہا ہے صاحب کو جائز ہے, یہ رخصت پر عمل کر رہا ہے. عظیمت یہ ہے کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ ایسا ہو کہ بمادہ جنفی ہو کلے آپ اور آپ یعنی ضرورت سے زائد وہ حلاف ہے. اور ضرورت کیا ہے دوستوں کہ سات سال زندگی کا فٹ بیلنس رکھنا ہے ایک دن کی ضرورت ہے شریعت نے ایک دن کی ضرورت کو ضرورت کہا ہے. اگلے دن وہ علاق سورج طلوع کرے گا اس دن آپ کی کڑیوں کو دیتا ہے پاؤں کے بینک بیلنس سے کون سے بینک دن میں اکاؤنٹ کھلوایا وہ کبو تو آنا ہے کڑیوں نے وہ صبح اٹھتی ہیں ہمیں رزق اور تازہ ملتا ہے جماعت آپ سے سوال کرتی ہے کہ کتنا خرچ کرے اللہ کے راستے میں, آپ فرماتے ہیں کہیں کہ شہادت لباس میں ملبوس ہے اور کہیں کہ یہ بولنی میں ہے رب الرحمان پہ آؤ. یہ عصیمت یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ اللہ کے راستے میں, اور رخصت یہ ہے کہ اپنی ضرورت کا پھر سہل و نصاب ہو جائے. سہل صاحب نصاب کا ہونا جب ساتھ گزرے گا پیسے پر تو پھر زکات دینی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس پر عمل کیا. ایک عجیب بات ہے دوستوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات ایک سال میں نہیں نکالی. جس کے پاس پورا سال پیسہ جمع رہے وہ سال پورا ہوگا تو زکات نکالی جائے گی. کائنات کے اس عظیم پیدر اللہ کے پیدر نے ایک سال کی ذات زکات نہیں نکالی, بس آپ روز ہی اللہ کے راستے میں دیا جا رہا تھا. ایک دفعہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے شکایت کی حضرت جی سب کو آپ گورنر بناتے جاتے ہیں تو سر کو کیوں نہیں بناتے. شرف اللام تقوى فردا تموت فردا اي امور اختبر حقوق يوم ظلم مكرام لكن ابدا عسى علينا تو اكلا زندگی بسر کرنا اکلو ہی مرے گا اور اکلا ہی میدان حشر بھی اٹھے گا جب شام کے راستے میں امیر المومنین ذوالفقار علیہ نے حضرت ابو ذر غفاری کو جلاوطن کر کے اس خان میں منتقل کر دیا تو پھر ابو ذر بڑا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ کہ مجھے تو اپنے محسن نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر یہ دعا دی تھی ابو ذر میرا زندگی گزارے گا تیرا گزارا اور زندگی اپنے محسن کی دعا کی بدولت اکیلا ہی مرا آپ کی میرا راستے میں کھڑی ہو گئی کھڑی ہو گئی کوئی کافلا یہاں سے گزرے گا اور اس کا اپنے کو درخواست ہوگی کہ نبی کا ایک صحابی آج صبح کے وقت اللہ سے جا رہا ہے اس نے کہا دفن کا انتظام کر لو چنانچہ وہ میرا وہ خاتون حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راستے میں کھڑے ہو گئی اور وہ صحابہ بہت بڑا آئے اور وہ امیر المومنین اس دور صحابہ کا امیر یہ کہنے لگا کہ اس راستے سے وہ ہمارے آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا جب صبح آپ کا روانہ ہوا میرے دل نے چاہا کہ اس راستے سے چلوں وہ اس لیے چلوں گا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملے تھے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے تو پڑھا کرتے تھے یا اکیلا زندگی گزارنا اکیلا ہی مرنا کوئی بات باز نہیں ہوگا اور اکیلا ہی میدان حشر میں اٹھ کے ہمارے پاس آئے گا تو مجھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ڈنڈا لے لیا اور مسجد نبوی کے پار راستے میں کھڑے ہو گئے کہ انہوں نے پیسہ جمع کیا تب مسجد بنا رہا تو عظیمت یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے راستے میں ہو جائے اور مقصد یہ ہے کہ زکات بھی نکالی جائے صدقات بھی نکالی جائے اور اس کے بلاغ بھی اللہ کے راستے میں کیا جائے اور میں اس عالم محترم شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب منتظمہ نے ایک واقعہ سنایا سبق میں کہ میں اور والد محترم حضرت شہبتی عثمانی صاحب فرما رہے ہیں کہ میں اور والد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ صدر سے وہ سیڑھی ویڑھی ایسی جو گاڑیاں کراچی میں جو بسیں چلتی ہیں اس پہ بیٹھے کوئی بھی آ رہے تو بس میں کوئی مانگنے والا ہے میں نیا نیا مولوی بنا تھا ہمارے استاد محترم فرما رہے ہیں میں نیا نیا مولوی بنا تھا بس میں کوئی مانگنے کے لیے آ گیا حضرت والد صاحب نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کوئی کھلے ہیں تو دے دو میں نے کہا حضرت یہ مستحق نہیں ہوتے والد صاحب سے میں نے عرض کیا کہ ابا جی یہ مستحق نہیں ہوتے یہ لوگ پیشاوار مانگنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے یہ مستحق نہیں ہوتے تو فرمایا کہ ابا جی نے جو مجھے جملہ اس وقت فرمایا وہ آج تک دل پہ لکھا ہوا ہے کہاں کہ بیٹے تقی جو کچھ رب نے تجھے دیے نعمتیں تو سب کہ فقیروں کو دینے کے لیے تو یہ سوچتا ہے کہ یہ مستحق نہیں ہے یہ مستحق ہے اپنی عمر کو اپنے نیم پہ اتنی دی ہیں ہم ان سب نعمتوں کے مستحق ہیں بس اللہ کے نام پر مان رہا ہے اللہ کے نام پر دے صدقات واجبہ نہ دو صدقات نہ دو لیکن علیحدہ حقم سوا صدقات ہے کہ صدقات کے علاوہ بھی آپ کے مال کے اوپر حق ہوتا ہے دینا کہ اس کے پہلے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی بات ہے آپ کی گزارشات میں کہ آپ سارے ان کو کبھی رد نہیں کرتے تھے ایک سارے آیا کہا حضرت بہت مشکل ہمارا کچھ آیا تو ہمارا बना दी थी, आपने बनाया कि हमारे भी हालात इस तरह के हैं। एक साथी को कहा कि फला शख्स को जाके कहो मेरे नाम पर निष्फसल गंदम किसको करते, मेरे नाम पर तरसे और निष्फसल वो दे दो। फसल शान अंतर को तो बहुत है, चला गया पर उसका कुछ दिनों में कुछ दिनों बाद जब ध्यान के लिए आ गया कि हजर आपने फला शख्स को कर्ज दिलाया था आपके नाम पर लिखा हुआ है, कहा कितना दान कहा निश्चय हो सकता उस वक्त माल आया हुआ था, आपने अपने वजीरे खजाने को यह कहा कि पूरा वसत दे दो, तो आधा वसत तो तेरा खर्चा है ना आधा हमारे नाम से इनाम। तो ये सफावत होती एक देहाती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हासिल हुआ और अजीब आकर सवाल करने लगा, कहते हमें कुछ दो आप बादशाह हो हमें कुछ दो, ये इतना बेहतर मामले ऊंट है इतनी गंदम है इतने आपके खाने में इतने गुलाम है आपके बादशाहों के बंदे देते हैं चार पांच खाने होते हैं आप इतने बड़े बादशाह हो आपके सैकड़ों खाने में कुछ एक खाना होता है दस भाग कर जाते हैं जहां एक पिछाड़ी होती है बीस भाग कर जाते हैं आप बाहर निकलते हैं और जो दिल लिया जाता है और किया जाता है ضرورت ہوتی ہے. اس گزشتہ صدی میں ایک دو یعنی دوستوں ایسے گزرے ہیں کہ جن کے پاس کوئی زکات صدقہ دے کر آیا تو انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس تو پورا ہے حساب کتاب, کسی اور مدرسے میں چلے جاؤں. آپ کے قریب پہ یعنی دین ہے دوستو, اللہ آپ کے جوڑی جس کو رحمہ اللہ تعالیٰ کہے. کوئی کسان آئے, یہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کا شاگرد ہے, اور انور شاہ کشمیری کون ہے؟ جب اسلامی کتابوں پڑھو گے تو پھر پتہ چلے گا نا. انور شاہ کشمیری اس امت کا, اس صدی کا حافظ ابن حجر تھا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ مصر کی ایک مطلب مصر کی لائبریری میں گئے, انہوں نے اسلام کتاب کا مطالعہ کیا اور مصر کے لائبریری والے بندے سے کہا بھائی یہ کتاب میں لے جا سکتا ہوں؟ کہا ہے کہ اپنے ہمارے طرف سے بیماری کی فیصلہ पानी जारी हुआ और वो जैसे बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू हो गई तो वो कीड़ों को देखते हैं, कीड़ों को सोना बन रही है, अशरफ यहां सोने के सिक्के बन रही है। आप जमा करना शुरू कर दिया, जमा करना शुरू कर दिया। अल्लाह पाक ने जिब्राइल को भेजा कि अय्यूब को पहाड़ मान जमा करते हो, दुनिया जमा करते हो, ये कीड़े उसके कब्जे में ना सोना बन रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम امام نے فرمایا کہ ایک چیز ہے مالداری اور ایک ہے فقیری, ایک ہے مال کا ہونا اور ایک ہے فقیر. مجھے فقیری پسند ہے, فقیروں میں رہنا پسند ہے, فقیروں کے ساتھ میرا آخرت میں میرا حشر کرنا یہ مجھے پسند ہے. اور دوستو یہ فقیری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیاری تھی, اضطراری اور مجبوری والی فقیری نہیں تھی. فسانے تو آئے لیکن آپ نے اپنے پاس نہیں رکھے, سب تقسیم کر دیے. یہ فقیری اختیار کی گئی ہے, اضطراری نہیں تھی. ورنہ تو ایک مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے, شام کے سفر سے واپس آ رہے تھے, لیکن پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے یہ تو کوئی صاحب دل سمجھے گا نا. بھائی ایک انسان میرے سے محبت کرتا ہے سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن پہاڑ یہ ہم سے محبت کرتا ہے یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہ جو معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ تندستی کا عالم تھا, آپ سلام پیش کرنے کے لیے پیدل چلتے تھے, راستے میں ایک مسجد میں آرام کرتے تھے. آپ نے چچا روزے پر سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو راستے میں ایک مسجد میں آرام کرتے تھے, اس مسجد کا نام مسجد استراحت ہے. آگے تو تندرستی تھی اور سلام پیش کرنے کے لیے گئے, وہاں ایک بوٹے وغیرہ کے ساتھ بیٹھ گئی غزوہ احد والے مقام میں اور جبل احد نے سلام پیش کیا, السلام والسلام علیک یا رسول اللہ. کلام کرنے لگا کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ آج آپ ہم پر جلوہ افروز ہیں, ایک درخواست ہے آپ پر کچھ تنگی کے حالات ہیں, اجازت ہو تو میں سونے کا بن جاتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں اجازت, اجازت نہیں ہے. اس سے پہلے وہاں کو جبرائیل کے ذریعے سے اللہ کو رزق کہلوا چکے تھے. دوستو ظاہری طور پر تو سونا نہیں ہے لیکن شاہ زبانوں میں نبی کا کلام جاری ہو رہا ہے. کے مقابلے میں مجھے فقیری پسند ہے. ارے مقام پہ بس وقت بھی ہمارا ساتھ نہیں دیتا, ہم ختم کرتے ہیں بات کو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو وہ ہمارے حکومتی معاشرے کا ایک میرے پاس کچھ وڈیرے کوئی ڈی جی کوئی افسر کوئی وزیر ہوتا ہے نا, تو اس لیے کوئی وزیر کی بھی بات بتا دو تاکہ وہ سمجھ لے تو ان شاء اللہ آپ کی وزارت ایسی ہوگی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو مدائن کا گورنر بنا دیا, حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا گورنر بنا دیا, لوگ بڑے حضرت چوبیس برس میں جاتے یہ مسجد میں بیان کرتے رہے, بعض نصیحت کرتے رہے, نیکی کے فضائل بتاتے رہے, چوری کی وجہ بتاتے رہے, چور باز نہیں آتے. یہ ویسی چور کی سزا ہاں کرنا نہیں ہے, یہ فضائل سے نہیں سمجھ میں آتی ہے, وہ بات ڈنڈے سے سمجھ میں آتی ہے نا. تو اچھا اتنے دن ہو گئے ہیں پھر چور چوری سے بات نہیں آتے, شام ہوئی شام کے بعد تو آپ نماز اور پڑھا سے فارغ ہوئے, قادم کو بات کرم نہ رہا قلم پارو لایا رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں غلام محمد سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ الصلوۃ والسلام. اے حشرات الارض شیروں بھیڑیوں جنگل کے درندوں, آج رات کو مدائن کے شہر میں عشاء کی نماز کے بعد تم کو گلیوں میں جو چلتا پھرتا آتا ہے اس کو چیر پھاڑ کر کھانا دو, سلمان کی طرف سے کہا گئے, اور یہ میرے غلام محمد ہے, پاس اس کے ہاتھ دامن کرو. اور کہا بار دیوار کی اوپر یہ چیر کے ساتھ میرا ان کا خراب, اور کوئی زمانے میدان کے مدائن کے بند نہ ہو, اور ادھر نماز میں پڑھے ہو, اور نماز میں پڑھے ہو دروازے کھول دیے گئے, یہ نماز پڑھ رہا ہے, اور ادھر سے بس چند لوگ آئے شیر کے والے کستر باہر آئے, چیتا کے والے کستر باہر آئے, بھیڑیا کے والے کستر باہر آئے, اور چوکیدار کے لیے ہر گلی میں کام کے اوپر کام لگا کر شہر بیٹھ گیا, ایک جگہ بھیڑیا بیٹھ گیا, ایک فتح کچھ بھی مدائن میں جاتے نہ باہر نہیں نکلا, چوکیدار کر چوکیدار کر رہے ہیں. یہ وسیع ہے دوستو, یہ وسیع ہے, اس کے ساتھ اس کے اللہ کے ساتھ کنیکشن بڑا پکا ہے, اور یہ ہو گئے اور صبح کے وقت ماں کے آپ باہر آؤ گے یا پھر دوبارہ کے لیے پکی پکی پولیس کے کر آؤں کیا تو بالکل یہ بنائے آئے بات قسم دوستوں بڑی لوگ ہیں اگر یہ شعیب علیہ السلام کی قوم ہے, اور یہ ہم خود پر اور نظام رنگستن کے لیے نازل ہوئی تھی, یہ ناپ توڑ میں کمی کر دیتے تو اب تک تین چوری اور قوم سے باز نہیں آئے. ہر مولانا قطب عثمانی صاحب مدرسلوں میں لکھتا ہے اپنے حسن نامے میں جان دیدہ میں کہ یہ جو قوم لوط کو لہر کی بستیوں پر عذاب آیا, جس گناہ کی وجہ سے عذاب آیا, آج بھی ان روس علاقوں میں یورپ میں جو سیر خانے بنائے ہیں اسی نام کو ترویج دی ہے, لیکن یہ جو معاصر علاقے کسی گناہ کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ نحوست قیامت تک رہے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ اور اپنی توفیق نصیب فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر الله ونحن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد يا ذا المعنى والسلام وصل جزاهم على جميع الانبياء والمرسلين وعلى الملائكه المقربين قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي برحمتي ابو بكر رضي الله تعالى عنه واشدهم في امر الله عمر رضي الله تعالى واسلمهم حياء عثمان رضي الله تعالى وقضاهم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب هذه الجنه الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى السيدات الطاهرات الاربع البنات النبي الامي الامين الفريشه سيدنا وعطيه وام كلثوم وفاطمه رضي الله تعالى عنهم وعلى اهل بيته المطهره خصوصا فتيله وعائشه وحفصه رضي الله تعالى عنهم وعلى عمه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سيدنا العباس وسيدنا حمزه رضي الله تعالى عنهما والباقيه من العشره البشره الذين اسماؤهم صعب وسعيد وزاروا البيت وكفر الزبير وعبد الرحمن وعلى امير الحق وليك معاويه بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في اصحابي لا تتخذوهم من بعدي غيرا فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فبحبي ابغضهم اللهم ايد الاسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في عهد الاسلام اللهم ذل الكفره والكافرين وقاداهم اللهم اكفناهم بالعافيه اللهم انا نجعلك في نصورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريئا عادلا غير عادل نافعا غير ضار تعالوا عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وذكر الله تعالى